To w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne są najbardziej urokliwe? Jeśli wiesz, zagłosuj na świećsie.pl w 11. edycji plebiscytu Świeć się z energą. Pomóż swojemu faworytowi wygrać charytatywne nagrody. Czeka wart 200 tysięcy złotych sprzęt AGD od grupy Energa. A jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świećsie.pl. Akcję zasila grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 grudnia. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O rozwadze na drodze przypominają policjanci. Na południu Polski trudne warunki jazdy. Drogi mogą być śliskie. Prezydent Rosji zapewnia, że rurociąg Nord Stream 2 zostanie dokończony mimo amerykańskich sankcji. Jest znany z poczucia humoru i dystansu do siebie. Ojciec Leon Knabit, najstarszy benedyktyn w Polsce, kończy 90 lat. Śliskie jezdnie i chodniki na południu Małopolski i województwa śląskiego. Jeszcze przez godzinę obowiązują wydane wczoraj dla tych regionów ostrzeżenia meteorologów. W innych regionach trzeba spodziewać się przelotnego deszczu. W takich warunkach należy zachować szczególną rozwagę podczas jazdy i jechać wolniej. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji mówi, że w wielu wypadkach właśnie szybkość jest decydującym czynnikiem wpływającym na liczbę ofiar. Prędkość nie wybacza błędów, prędkość powoduje większe obrażenia ciała, prędkość większe prawdopodobieństwo śmierci, prędkość to deficyt czasu na reakcje obronne, bo im szybciej dany pojazd jedzie, to jeśli nawet ktoś ma mu ustąpić pierwszeństwa, bo on rzekomo jedzie po drodze z pierwszeństwem, no to może okazać, że go zbyt późno zauważy, bo po prostu spojrzy w lewo, go nie ma, spojrzy w prawo, nie ma, no i nagle się pojawia za zakrętu. To wszystko też rodzi się z prędkości i z braku możliwości detekcji ruchu takiego pojazdu. Prędkość, ale też stan techniczny aut i trzeźwość kierowców kontrolują policjanci na drogach. Akcja Boże Narodzenie 2019 potrwa do niedzieli. Co najmniej 16 osób zginęło w środkowej części Filipin po przejściu tajfunu. Uderzył w wyspę w Boże Narodzenie. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Największe zniszczenie odnotowano w położonych w środkowej części Filipin prowincjach Capiz, Iloilo oraz Leyte, podała agencja do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Ze względu na zagrożenie ewakuowano ponad 58 tysięcy osób. Tajfun Fanfan obecnie znajduje się nad Morzem Południowochińskim. Żywioł sparaliżował też ruch lotniczy w regionie. Wznawiane są połączenia promowe pomiędzy wyspami, zawieszone ze względu na tajfun. Co roku przez Filipiny przechodzi około 20 tajfunów. Według synoptyków w ostatnich latach miały one większą siłę niż wcześniej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Nord Stream 2 powstanie mimo sankcji Stanów Zjednoczonych, zapewnia prezydent Rosji. Władimir Putin powiedział, że Rosja ma statek, który może dokończyć układanie gazociągu, a inwestycja opóźni się jedynie o kilka miesięcy. Słowa polityka cytuje dziennik Kommersant na swojej stronie. Amerykański prezydent Donald Trump podpisał niedawno ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok. Wpisano do niej m.in. sankcje na firmy budujące Nord Stream 2. Chcąc uniknąć kłopotów, szwajcarsko-holenderska firma, która układała rurociąg, zawiesiła pracę. Pomogła blisko 12 milionom ludzi w 48 krajach na świecie. Mowa o polskiej akcji humanitarnej. Dziś 27. rocznica założenia organizacji. Obecnie Polska Akcja Humanitarna prowadzi 6 stałych misji. W Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku, we wschodniej Ukrainie i Jemenie. Jak mówi rzecznik PAHU Rafał Grzelewski, to właśnie zorganizowanie stałej misji w Jemenie jest największym osiągnięciem w tym roku. W tym roku jesteśmy szczególnie dumni z założenia stałej misji w Jemenie. Zawdzięczamy to wsparciu Polaków i odpowiedzi na nasz apel o pomoc. Zaczęliśmy tam działać jako pierwsza organizacja z Polski. Jemen zmaga się z największym kryzysem humanitarnym na świecie i blisko 80% mieszkańców wymaga pomocy humanitarnej. Polska Akcja Humanitarna została założona w 1992 roku przez Janinę Ochojską. 90 lat kończy ojciec Leon Knabit, najstarszy benedyktyn w Polsce. Zakonnik znany z poczucia humoru i dystansu do siebie, tak komentuje jubileusz. Wielka radość, że Pan Bóg się trzyma jeszcze na tym świecie i że wielu ludzi zdaje mi się nie gorsze, ale pomaga mi do tego, żeby być lepszymi. Można zadzierać nosa, a można się bardzo cieszyć. Wolę się cieszyć i życzę, że jeśli jeszcze mam żyć na tym świecie i dzięki mnie ma być świat troszeczkę lepszy, to jestem gotów żyć ile potrzeba. Jak święty Marcin powiedział, że nie boję się śmierci i nie boję się życia. Dziękuję wszystkim za pamięć, za życzenia. Głos ojca Knabita można usłyszeć w mediach, jak również z ambon kościołów w Polsce i na świecie. Jest autorem wielu nagradzanych książek, a w 2011 roku jego blog został blogiem roku. Ojciec Leon Knapit jest także patronem przedszkola w Tyńcu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, ale gdzieniegdzie może się przejaśniać. Miejscami przelotny deszcz, lokalnie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Do godziny 9 obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem na południu województw śląskiego i małopolskiego. Stopień ciepła dziś maksymalnie w Zakopanem, w Suwałkach 3, w Łodzi, Olsztynie, Katowicach i Krakowie 4, a najcieplej będzie w Szczecinie i Poznaniu, tam 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witają Państwa brunet i blondyn. A w drugi dzień świąt dołączy jeszcze rudy, czyli Mick Hucknall. Take it away, my friend. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji w tonacji trójki w programie retransmisja listopadowego występu Simply Red w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wywiad z liderem zespołu. Zagrali Stars? Na sam koniec. A, no to posłuchamy. Posłuchamy. Dziś między 14 a 16. Bardzo proszę. Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Dużym zainteresowaniem cieszą się premierowe modele, jak na przykład najnowsza odsłona legendarnej Corolli Sedan, dostępna w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Franku Poranku. Słyszałam, że w wigilijną noc opowiadałeś o zagadkowej niedzieli same dobre rzeczy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak właśnie było, a może mi się... przyśniło? Ciekawe. A wy jak myślicie, czy zwierzęta w wigilijną noc mówią ludzkim głosem? W zeszłym roku mój kotek do mnie mówił coś. Prawdopodobnie... Ładnie nie pamiętam, ale chyba coś o tym, że się cieszy, że jest Wigilia, że Pan Bóg się narodził. To całe szczęście. I składał mi życzenia. Jakie? Ładnie nie pamiętam, bo on to było trochę po kodzie, trochę po ludzku. Pamiętam tylko, że życzył wesołych świąt. Całe szczęście, że nie powiedział: ej, Krystyno, słabo się mną zajmujesz. Dobrze się nim zajmujesz? Dobrze, tylko czasami, bo ja mam krótką pamięć. Mama mnie popędza do szkoły, przysypiam, muszę jeszcze sobie spakować niektóre rzeczy. No to wtedy czasami ledwo zdążam, raz nie zdążyłam, no i wtedy następnego dnia w nocy dałam mu dwie łyżki jedzenia. Wiesz, co jest najważniejsze w tej twojej opowieści? Że ty to wiesz, że ty masz tą świadomość, a to znaczy, że możesz się poprawić. Zgadza się? Mhm. Julku, a ty słyszałeś kiedyś, żeby zwierzęta mówiły ludzkim głosem? A który to jest ten zaczarowany dzień, kiedy to może się zdarzyć? Wigilia. To prawda. Dzień dobry, Krystyno. Dobry. Dobry? Dobry. Dzień dobry, Julku. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. I także o tym właśnie, moi drodzy, rozmawiać będziemy dzisiaj z naszym zagadkowym gościem. Myślę, że może być bardzo interesująco. Ale zanim... Ta zagadka ma wiele wspólnego z zainteresowaniami naszego gościa, a także z pewnym życzeniem, aby te święta, ta rodzinna atmosfera i ten wyjątkowy czas trwał jak najdłużej. Jak to ze wszystkim u bohatera naszej zagadki bywa. No i właśnie on, bohater naszej zagadki, podobno w Wigilię mówi ludzkim głosem. On także rośnie powoli, ponieważ ma czas. Zamieszkuje wszystkie kontynenty, z wyjątkiem Antarktydy, bo tam jest wiadomo jak. Zimno. Jak bardzo? Tak, ale jest mniejsze, jest jeszcze zimniej niż na Antarktydzie. Gdzie? I to jest chyba w Azji. Nie. Na pewno? W Azji jest prawie najgorętszy. To jest prawda. Jego naukowa nazwa, to znaczy bohatera naszej zagadki, brzmi bardzo elegancko, a mianowicie Testudines. Jakieś skojarzenia? Nie. Najmniejszy mierzy zaledwie 6 cm, największy ponad 2 metry i waży całe 1000 kg. Nie wiem. Nie wiesz? Krysiu, ty też nie? Bo jedno mi się skojarzyło z jakimś dużym zwierzęciem, a drugie z małym. No i jakie to zwierzęta? Nie wiem. Pierwsze z nich żyły około 255 milionów lat temu. Dinozaur? I nie jest to dinozaur. No tak, bo przecież Wigilia powstała wtedy, kiedy byli ludzie. Bo Jezus to był człowiek, a Wigilia była spowodowana narodzeniem Pana Jezusa, a dinozaury były wcześniej. No i brawo, Pani Krystyno, choć na świecie żyje dzisiaj, uwaga, nie 255 milionów lat temu, dzisiaj 300 gatunków... Bohatera naszej zagadki, to w naszej Polsce mieszka dzisiaj zaledwie jeden gatunek tych interesujących, uwaga, to będzie podpowiedź, zwierząt. A dział zoologii, który zajmuje się bohaterami naszej zagadki, nazywa się helonologia. Nic? Nie. Najdłużej żyjący bohater naszej zagadki żył ponoć aż 255 lat. Wiem! Czy to w ogóle możliwe? Wiem! Co ty już wiesz? Żółw! Ale jesteś pewna? Tak, pewna. Julek, a ty jesteś? Mogło być małe, a ja widziałam, na serio słyszałam o żółwiu, który mierzył metry i żył bardzo długo. Zgadniecie, ile nasz bohater może wytrzymać bez jedzenia? Niestety akurat o takich rzeczach się nie znam. 5 dni. A jeżeli powiedziałabym wam cały okrągły rok? O Jezus! A wiecie, co on jeszcze potrafi? On potrafi pozostać na jednym oddechu pod wodą. Wiecie, jak długo? Mm-mm. Na jednym oddechu. Tak 2 godziny. Krysiu? A ja stawiam na 24 godziny, czyli całą dobę. O, to teraz przesadziliście i to zdrowo. Aż do 5 godzin na jednym oddechu. Człowiek tak potrafi? Nie. Dawno, dawno temu starożytni Hindusi wyobrażali sobie ziemię jako tarczę, którą podpierały grzbiety słoni. Te słonie stały z kolei na twardym pancerzu bohatera naszej zagadki i powoli się obracały przez cały dzień i przez całą noc. Do dzisiaj nasze tajemnicze zwierzę jest uznawane w Indiach za zwierzę święte. Panda! Natomiast legendy Indian mówiły, panda, że to nie ma pancerza. Kiedyś wszystkie zwierzęta mieszkały na pancerzu bohatera naszej zagadki. Żółw. A potem krab, wiecie co zrobił? Naniósł tyle piachu, że cały pancerz zasypał. Krystyna Stawiana. Żółwia, bo jeszcze jedno zwierzę, które ma pancerz, moim zdaniem to pancernik. Ale pancernik nie ma takiego pancerza, na którym w ogóle coś mogłoby się trzymać, więc to żółwia. Pani Ulek Stawiana? Pancernik. No może tak, ale pancernik nie pływa. A pan Wiesław Drzewicz na co stawia? Gdy chodzi, ciężki pancerz mu ciąży i przez to nigdzie nie może zdążyć. Lecz może śmiać się w nos swoim wrogom, bowiem kryjówkę nosi ze sobą. Ślimak! Żółw! No to ciekawe, co na to. Rada puchaczy? My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Od maluchów aż do staruchów. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po ołku. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po łuku. No i proszę państwa, czy jakaś decyzja podjęta? Jednomyślnie? Ja. Proszę. Żółw. Moim zdaniem dlatego, że Julek wcześniej zadawał dwie propozycje pancernika i ślimaka. Tak. Uważam, że to nie, ponieważ kiedy pani mówiła podpowiedzi, pani mówiła o wodzie, a żadne z tych zwierząt nie pływa, nie może zbyt głęboko wejść pod wodę. Jak tutaj twierdzi, że są ślimaki morskie, tak. Ale ja uważam, że one ciągle są pod wodą, a żółw umie pływać i ma taki pancerz, na którym da się stanąć. A silny żółw mógłby unieść jakieś małe dziecko na swoim pancerzu, a ślimak nie. Julku, czy Krystyna cię przekonała? Może. Tak, ja przepraszam, że przerwę, ale jeszcze chcę powiedzieć, że pani na początku mówiła, że najmniejsze mają bardzo kilka centymetrów, a największe 2 metry. A czy pani słyszała o ślimaku albo pancerniku, który mierzyłby 2 metry? Tak, są takie. Ja oglądam filmy dokumentalne, więc widziałem jeden pies, nazywa się Hulk. I wiesz, ile ma metrów? Nie pytam o psy, tylko o ślimaki i pancernik. No, ale każde zwierzę może mieć jakąś chorobę. A wiecie, o co ja bym teraz chciała zapytać? Mm? O to, co bardzo, bardzo lubicie. I dzięki czemu macie tę niezwykłą wiedzę, jak na 8-latków. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Przyniosłam wam książkę, której każda strona przepełniona jest, wiecie czym? Wiedzą, rysunkami i mitologią. Miłością. A teraz tą książką zrobię tak. Zobaczcie, co wy na to? Nie, widziałam to na tylnej okładce, że to się tak rozkłada. Jestem zbyt sprytna. To się tak rozkłada, że mamy 6 metrów książki i potrzeba silnych ramion taty albo brata, aby stanął w drugim końcu pokoju i tę książkę rozłożył. Miłość od pierwszego wejrzenia w taki wyjątkowy sposób został zapisany wiersz kogoś, kto nazywał się Wisława Szymborska. Wisława Szymborska dostała Nagrodę Nobla literacką. Fanfary dla tej pani poproszę. A ciekawa jestem, czy wiecie, kto w tym roku dostał Nagrodę Nobla. Wiem, Olga Tokarczuk. Na tak świetny pomysł zilustrowania i wydania w ogóle w ten sposób tej książki, tego wiersza wpadła Beatrice Gaska-Quirazza. No i efekt jest niezwykły, bo myślę, że zainteresuje i rodziców, i dzieci, i dziadków. Ilustracje się wam podobają? To super. Mhm. A teraz uwaga. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać? Czy wy wiecie w ogóle, co to jest miłość? No, człowiek się spotyka z kobietą i... Dlaczego akurat kobietą? Człowiek to też może być kobieta. Zgadzam się. Ale nie do końca. Człowiek z człowiekiem się spotyka. Czyli może... Nie ma się między nimi więź. Ale może tak być, że pan z panem albo kobieta z kobietą. No tak, może się zdarzyć, że na przykład ja jestem kobietą czy dziewczynką, dziewczynką, a moja mama też i my się kochamy, więc to różnie bywa, nie tylko chodzi o małżeństwo i te. Miłość to jest bardzo pojemna sprawa i bardzo nam w życiu potrzebna, chyba najważniejsza, zgodzicie się ze mną? Tak. No raczej. Zobaczcie, przyniosłam także drugą książkę, także o miłości, zupełnie innej, ale też miłości, ogromnej, małej dziewczynki do swojego starego, chorego dziadka. To jest taka historia, że dziewczynka bardzo swojego dziadka kochała. Zawsze z nim chodziła na spacery, grała w różne ciekawe gry, śmiała się, wygłupiała, jak to dziewczynka. I pewnego dnia zapukała do jego drzwi i otworzył jej jakby inny dziadek. Już nie ten elegancki pan, który miał krawat, śnieżno-białą koszulę i piękny uśmiech, ale zagubiony starszy mężczyzna w piżamie, z rozwianym włosem, jakiś bardzo nieobecny i nieszczęśliwy. Wiesz dlaczego? No bo może dopiero wstał, albo sobie, że jest chory, pospać. To posłuchajcie, co się stało. Odkąd przyszła zima, dziadek coraz częściej przesiaduje w fotelu i nie da się z nim rozmawiać. Wpatruje się tylko w jeden ze swoich guzików, jakby to była dziurka, przez którą może zajrzeć w głąb siebie. Co on tam widzi? Czasem w jego oczach pojawia się ten sam błysk, co kiedyś. Może myśli właśnie o babci i o miłych chwilach, które kiedyś z nią spędził. Albo to. Tego wieczoru jest bardzo smutny. Ze łzami w oczach opowiada mi, że kiedyś jego głowa przypominała pałac z wieloma komnatami. Niektóre były ogromne, inne mniejsze, ale w każdej kryły się wspaniałe wspomnienia, a teraz drzwi do wielu z tych komnat się, wiecie co zrobiły? Zatrzasnęły. A dziadek zgubił klucze i nie mógł się dostać do środka. I Krysiu, ty byłaś bliska prawdy, dziadek po prostu zachorował. Ale to nie znaczy, że trzeba przestać go kochać, to znaczy, że trzeba kochać go dużo, dużo bardziej. Bardziej się nim zajmować i uczyć go od nowa wszystkich tych rzeczy, których kiedyś on uczył swoją ukochaną maleńką wnuczkę. Ja wam bardzo serdecznie polecam tę książkę na ten świąteczny czas. Najpiękniej byłoby, gdybyście wskoczyli na kolana babci, dziadkowi. Zanim się urodziłam, jeden i mój drugi dziadek umarli, ale mam babcię. No to z babcią. Ich tak bardzo kocham. Jak ja kiedyś, kiedy chodziłam do przedszkola, to wtedy ja się z nią widziałam w każdy weekend, ale teraz bardzo rzadko. Ale zobacz, możesz wziąć do ręki książkę Mój inny dziadek. Książkę, którą napisał i zilustrował Rolf Barth i Daniela Wong. Usiąść i przeczytać wspólnie. Na zdrowie. Wiesz, jak to zbliża? O Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu u nas jawi się. Tylko ty potrafisz tak pędzić po niebie, w saniach mając prezentów moc. Przyjdzie znów do nas, wszystkich zesłać, chcę równo pomagać nam noc. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie Takie dzieci wyczekujące, kiedy w grudniu u nas jawi się. O Mikołaju nas, kiedy przyjdzie znów do nas. Wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu u nas jawi się. Mamusiu, nadszedł grudzień? A my w naszym zagadkowym studiu witamy naszego Mikołaja. Czy nasz Mikołaj potrafi zawołać ho, ho, ho? Potrafi, tylko wtedy, kiedy to jest jakoś uzasadnione. A teraz nie jest uzasadnione. Święta są, panie Mikołaju. Jak coś zobaczę takiego, co mnie zachwyci albo przerazi, to wtedy zawołam ho, ho, ho. O, dziękuję. Dziękuję. Chciałam wskazać już na Krystynę, bo to się można i zachwycić, i przerazić, prawda, Krysiu? Ale o co w tym chodzi? A, to już my dobrze wiemy, o co chodzi. Ciekawe, co ten nasz zagadkowy Mikołaj przyniósł nam dzisiaj w swoim wielkim worku. Jest. To są przepiękne opowieści wprost ze zwierzyńca. Ten zwierzyniec to jest książka. Tę książkę napisał pan profesor Bralczyk. Czy Mikołaj pana profesora Bralczyka zna? Ja znam paru Mikołajów. I sam czasem bywam Mikołajem. I nie powiem, że tylko po to noszę brodę, żeby odgrywać Mikołaja. Ale czasem zdarza mi się, że ktoś, kiedy mnie zobaczy na ulicy, zwłaszcza ktoś młody, a o, Mikołaj, a w dzieciństwie mówiono do mnie czasem nawet Mikuś, co jest zdrobnieniem od Mikołaja. A brodę lubię, swoją brodę, siwą brodę, taką mikołajową brodę. Broda jest bardzo przydatna. No to mamy odpowiedź. Ktoś tu potrafi czytać? Nie. Proszę bardzo. Jerzy Bralczyk, zwierzyniec. Zwierzyniec. Panie profesorze, czy zwierzęta w pana zwierzyńcu gadają ludzkim głosem? Tak. Właściwie przedstawiają się, bo to nie tyle jest o zwierzętach, ale o tym, jak je nazywamy. I dlaczego je tak nazywamy, jak je nazywamy. I jak często, kiedy mówimy o zwierzętach, to naprawdę mówimy o ludziach. Zdarza się odwrotnie, mówiąc o ludziach, mówimy o zwierzętach, ale często właśnie zwierzęta zastępują ludzi. Niektóre nazwy są dziwaczne, na przykład jest tam makolągwa, bardzo dziwna to nazwa, albo lelek kozoduj. No, ptaki mają takie dziwne nazwy, bo ich jest tak dużo, że trzeba wymyślać coraz to nowe i nowe. Albo dlaczego szerszeń jest szerszeń? No, różne są tam dziwactwa. Myślę, że warto poczytać tę książkę, choćby po to, żeby się dowiedzieć, dlaczego zwierzęta takie mają imiona i co z tego wynika. Jak pan profesor mówi o ptakach, to my mamy dla pana profesora pewną zagadkę. Oj, chyba jej nie rozwiążę. Ja też tak myślę, ale spróbujmy. Marsz, marsz, jest Polska niebywa. Marsz, marsz, dobranoc. No i? No i co, zgadłyście, co to jest? Ja chyba wiem. To poczekajcie, powiedz. Najpierw pan profesor Mikołaj. Nie, pan profesor Mikołaj nie wie. Nie wie, co to za ptak jest. Jakby on mówił kuku, kuku, to jeszcze bym może rozpoznał. Ale panie profesorze, ale to jest w ogóle ptak? Tak na pana ucho? Na moje ucho to jest jakiś dziwny stwór, który najpierw szumi, potem coś gada. A to szumi, to jest zła jakość nagrania, to już moja wina, biorę to na siebie. Ale ten sam głos, to nie jest głos baśniowego stwora. Nie. To jest coś żywego. Ale ptaka. Tak. To dobrze, że to chociaż rozpoznałem, że tak. Tak. Ale teraz jaki? Ja się nie znam na ptakach. Krystyna się nie zna, a Juli, ja a Julek? Ja czytałam. No i co tam wyczytałeś? To jakiś dzięcioł albo... Dzięcioł, człowieku, hymn polski śpiewa i... Wiem! Wiesz? Przecież się nie znasz. Tak, ale coś mi to podsunęło. Co ci to podsunęło? Bo hymn to jeden z symbolów polskich. Symboli polskich. Tak. A jedyny ptak, który jest symbolem Polski, to orzeł biały. I orzeł biały liczy do 10 i śpiewa hymn. Może są takie orły, ale w naszym godle właściwie wcale nie jest orzeł. O. Bo ci, którzy się znają na ptakach, mówią, że ten ptak, którego oglądamy na sztandarach i na właśnie godle, to jest bielik naprawdę. Bielik, no, który jest orłanem, a nie orłem. Jest spokrewniony owszem z orłami, ale nie jest prawdziwym orłem, ale jest większy od wszystkich orłów. Większy nawet od orła przedniego, który przez długie lata myślano, że to on jest w tym naszym herbie. A ci znawcy ptaków, ornitolodzy, po nogach rozpoznają głównie, po sposobie opierzeniu nóg, że ten ptak w godle to jest bielik. No ale mieć bielika w godle to tak trochę dziwnie, tak jak królika, prawda? Chociaż może jest jakiś kraj, który ma królika w godle, byłoby to bardzo piękne, tak, bo króliki całkiem miłe zwierzęta. To może jakaś kraina czarów być? Może tak, biały królik, gdyby to był na przykład zamiast białego orła. Bo orły, jakieś jastrzębie, jakieś wilki czy lwy, które czasami się w herbach mieszczą, to raczej drapieżniki. A ja bym chciał, żeby w godle było coś bieliki miłego. No, jak to bielik się ładnie zrymowało. Bielik przynajmniej biały jest. A to ten, bielik, to jest bielik. Nie, a ten ptak, który odezwał się przed chwilą, to jest ptak, uwaga, który mieszka w Azji. Ma czarno lśniące piórka z takimi żółtymi muśnięciami. I jest przepiękny. Ma bardzo dobrze rozwinięty organ mimetyczny, tak się mówi, na ten organ w gardle. Tak. Papuga. I w Polsce mieszka człowiek. Ja wiele razy w zagadkowym studiu o nim mówiłam. On tu nawet był ze swoimi tymi ptakami. Nawet wywiad przeprowadziliśmy. One ptakiem siedziały w klatce. Człowiekiem. Nie no, z ptakami. A te ptaki nazywają się gwa... Gwarki się nazywają. Gwarki się nazywają. I rzeczywiście gwarki naśladują mowę ludzką, ale o gwarkach tutaj w tej książce nie ma, bo w tej książce jest tylko o zwierzętach polskich. Ale surykatka może być domowym zwierzętem. Proszę? Surykatka. Może być, owszem, ale właśnie domowych zwierząt nie ma. Ale jeż tam jest. Jeż jest, bo nie jest. Czasem bywa domowy, ale przeważnie no, ale to jest wtedy jest innego kraju. Wiesz, że jeż jest najstarszym ssakiem w Europie? Tak. Jeże żyły bardzo, bardzo dawno temu. A czy to prawda, że dzieci i ryby głosu nie mają? Co do dzieci, jestem pewien, że czasem mają go aż za dużo. Ale w tej audycji także. No to posłuchajmy w takim razie. Teraz to będzie kolejna zagadka. Kolejna nieoczywista zagadka. Zamieniamy się w słuch? No i cóż państwo na to? Kategoria. Co to było? Kategoria. No. I co dalej? Niech pani powie, jaka kategoria. A myślałam, że tak się nazywa to zwierzę. Kategoria. Kategoria dźwięków. To jest dzięcioł, no bo tak... To nie jest dzięcioł. To bardziej przypomina stukanie dzięcioł. Dobrze, Krystyno. Mhm, ale to nie jest dzięcioł. No wiadomo. Panie profesorze. Nie wiem, co to za zwierzę. A jeżeli to jest polski, myślę, tak? Jakiś owad chyba. Ja podpowiedziałam. Czy dzieci i ryby mają głos? To pewnie głos ryby jest jakiś, aha, albo też dziecka ryby. I to wyobraźcie sobie, że ryby ze sobą rozmawiają w taki właśnie sposób. Ja nie wiem o czym, może o świętach. Pływają sobie w afrykańskiej rzece, nazywają się mruk Petersa trombonos. Mają trąbki malutkie? No i tak sobie gaworzą. Czy to są te ryby, które śpiewają w ukajali? Na przykład była kiedyś taka książka. Ryby jak ryby, ale są zwierzęta, które żyją w oceanach i których głos niesie się niezwykle daleko, setki kilometrów. To są humbaki. No właśnie. No i te humbaki się porozumiewają na wielką odległość. Bo one być może są towarzyskie, ale żyją gdzieś tam osobno. No i muszą do siebie głośno bardzo nadawać. Może być bliżej jakieś zwierzę, które na nie poluje, więc... A. Tak. No ale patrz, że one szybko pływają, a my ludzie za bardzo tak nie szybko. Tak, ale może to być orka na przykład. Wiecie, czego jestem pewna? Jestem pewna tego, że pan profesor w swoim domu nie ma humbaków, ani nie orek. Ma orek. Co mówiły zwierzęta w pana domu? W wigilijną noc? W Właściwie jednak uważać, że zwierzęta mówią, jest dobrze. Dobrze jest myśleć, że one z nami jakoś się porozumiewają. Ale myśleć, że naprawdę będą mówiły ludzkim głosem, no to trochę tak, jakby myśleć, że człowiek będzie mówił głosem zwierząt. Proszę pani, bo ja mam nagle kota i mi się wydawało, że w ostatnią Wigilię jakby on coś do mnie mówił. A wiesz co? Dokładnie nie wiem, ale słyszałam jakiś głos podobny do głosu Rudusia. A co byś chciała, żeby ci powiedział? Chciałabym powiedział, jak się czuję i co by chciał dostać, bo ja chcę, żeby nasz Ruduś miał bardzo dobre warunki, bo chcę kupić drapak, ale zastanawiam się, czy on by tak bardzo chciał, bo raz kupiłam z mamą drapak i okazało się, że on go w ogóle nie chce, więc chcę go spytać, co on by chciał mieć. Krysiu, to następna okazja dopiero za rok. A czy wy z tymi waszymi kotami, które wabiły się jak... To były dwa koty, które nazywały się tak jak tańce. Aha. Kotka się nazywała Samba, a kot się nazywał Mazur. No właśnie, a propos, czy razem z tymi kotami kolędowaliście? No, kolędowanie to nie jest akurat rzecz, którą łatwo się robić z kotami. Koty są samodzielne, koty robią co chcą. Próbujmy z nimi pokolędować. To raczej my się dopasowujemy do kotów, a nie koty do nas. To może prościej będzie te koty zapakować do sań i wyruszyć razem z nimi na świąteczną przejażdżkę. Saniami w noc grudniową, tak było, daję słowo, pomknęli kolędnicy. Nie mówię po próżnicy, anioł miał nos czerwony, diabeł miał pantalony, były też dwa barany i niedźwiedź ciut zaspany. Ze sreberka śliczna gwiazda betlejemska, bo idą święta, idą święta. Paszczą kłapie śmierć za nogi, łapie cóż? To kolęda, to kolęda. Saniami w noc grudniową, tak było, daję słowo. Pomknęli kolędnicy, nie mówię po próżnicy. A koza z zimna beczy, czy słyszał ktoś te rzeczy? Choć nosi rękawiczki i ciepłe nauszniczki. Bo rokowca wiozą, niech się wszystkim darzy rok, w każdym kątku i w ogrodzie. Jak to ziarno złote, niech się szczęście mnoży wam i od święta, i na co dzień. Saniami w noc grudniową, tak było, daję słowo. Pomknęli kolędnicy, nie mówię po próżnicy. Bocian językiem mielił, dziób mu się znów odkleił. Herod się głowy imał, Turoń mu ją przytrzymał. Gdy wstające mały przy mamusi cicho śpi, ta dziecina, ta maleńka. Nic dziwnego, że też ludzkim głosem mówią dziś zadziwione niebożęta. Saniami w noc grudniową, tak było, daję słowo. Pomknęli kolędnicy, czy w naszej okolicy, czy w naszej okolicy, czy w naszej... Saniami w noc grudniową, Edyta Jungowska. Panie profesorze, jak przejażdżka? No cóż, wyobraziłem ją sobie raczej niż odbyłem, ale w dzieciństwie owszem jeździłem saniami. Mieszkałem na wsi, nie mieliśmy własnych koni, ale się pożyczało konie, pożyczało się sanie i się jeździło końmi, właśnie saniami prawdziwymi, a nie tylko saneczkami. Bardzo lubię wrony. Taki gust mam wypaczony. Kto to powiedział? Pan profesor Mikołaj. Wiecie, co to znaczy taki wypaczony gust? Gust mam wypaczony, że lubię wrony, śpiewał kiedyś Młynarski, a ja bardzo lubię wrony też. Właściwie, kiedy wronę spotykam, zawsze ją jakoś witam. Jak? No mówię, cześć wrona oczywiście. Ona chyba myśli to samo. To są najinteligentniejsze ptaki. Mówię o nich czasem, że to są takie latające małpki. W mądrości doganiają małpy właśnie, albo 4-5-letnie dziecko. To jak one posługują się narzędziami, jak one potrafią sprytnie zdobyć pożywienie, to jest czasem zastanawiające. Bardzo lubię wrony, naprawdę. To w takim razie, co ma wspólnego wrona z gapą, skoro taka mądra? Mówi się czasem właśnie o wronie gapa. Gap się gapi, a czy jest niemądry? Owszem, czasem myślimy, że on się bezmyślnie gapi, ale każdy, kto uważnie coś obserwuje, no już właściwie godzien jest, jeśli nie naśladowania, to też zastanowienia. Obserwacja jest początkiem wiedzy. Czy pan zgodzi się zostać narratorem? Strasznie dużo r jest w narratorze. Aż 3 r, to trochę za dużo. A to znaczy, to jest odmowa? No nie wiem, czego narratorem byłbym. To zrobimy tak. Proszę to dla pana, pana Julka. Proszę to dla pani Krystyny. Skąd się wzięły dziury w serze? Indyk odrzekł. Ja właściwie sam się temu bardzo dziwię. Kogut zapiał z galanterią. Kukuryku, kto by też brał ser na serio? Owca stała zadumana. Chujde, spytam się, baran. Koń odezwał się najprościej. Moja rzecz to dziury w moście. Pies obwąchał ser dokładnie. Czuję kota? On tu kradnie. Kot, udając, że nie słyszy, miauknął. Dziury robią myszy. Przyleciała wreszcie wrona. Ty, Krysia, czy ja? Sprawa będzie wyjaśniona. Próbę dziur natychmiast zrobię, bo mam świetne czucie w dziobie. Bada dziury jak należy. Każdą dziurę w serze mierzy, każdą zgłębia i przebiera. A gdzie ser jest? Nie ma sera. Indyk zsiniał, owca zbladła. Bartu, wrona ser nam zjadła. Na to wrona na nich z góry. Wam chodziło wszako dziury. Wprawdzie ser służył wam cały, ale dziury pozostały. Bo gdy badam, nic nie gadam. I co trzeba zjeść, to zjadam. Trudno. Nigdy dziś nie docenia prawdziwego poświęcenia. Po czym wrona, jak to ona, poszła sobie obrażona. A kto napisał ten wiersz? Profesor. Czy pan chciałbym, profesor? Chciałbym. To napisał Jan Brzechwa, który napisał chyba o wszystkich znanych nam zwierzętach, a nawet i nieznanych, jakieś wiersze. I są one znakomite i my sobie wyobrażamy te zwierzęta trochę dzięki temu, jak o nich pisał Jan Brzechwa. Które zwierzęta z pana najnowszej książki pod tytułem Zwierzyniec lubią się obrażać? Myślę, że zwierzętom nieznana jest taka przywara ludzka, jak obrażanie się, ale możemy do każdego zwierzęcia jakąś ludzką cechę przymierzyć, bo kiedy zwierzę na przykład odwraca się do nas tyłem, tak jak kot czasem robi, to myślimy, że się właśnie obraził. Zresztą co do kotów, to nie jestem pewien. Myślę, że one się czasem obrażają. Psy chyba rzadziej trochę, ale koty bywają bardzo obrażone. No to ja myślę, że każdemu przejdą fochy i dąsy. Wiecie, co to takiego jest? Nie wiem. Fochy i dąsy to jest takie uczucie. Na przykład podam przykład, że ktoś się dąsa. No. Mhm. Mama mówi, rozładuj zmywarkę. No to ja mówię, ja nie chcę. Mama pyta, no dlaczego? Bo mi się nie chce. To jest foch i dąs. Dzisiaj mamy już nie tylko fochy, ale jednego focha, którego możemy sobie strzelać. Kiedyś mówiło się tylko w liczbie mnogiej, te fochy. Dąs może czasem się pojawiał pojedynczy, ale fochy zawsze były w wielkiej liczbie. Tak jak figle były często, figiel pojedynczy, no bywał też. A teraz strzela się focha, właśnie, czyli się człowiek obraża. A pan profesor, mam nadzieję, że nie strzeli focha i wskoczy razem z nami na sanki? Tym razem wskoczę. I co, i popędzimy z górki na pazurki? No. Trzeba się mocno trzymać. Trzeba się mocno trzymać. Ile metrów ma ta góra? Uwaga, juhu! Ile metrów? Dużo, bardzo dużo. Z całą bandą dzieci na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi. Lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem w dziewczynę jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemały. Żył potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. No, rozbrykani zadowoleni z czerwonymi polikami, wracamy do zwierzyńca. W takim razie, w tej opowieści... A tobie co się stało? Nie wiem. Nie wiesz? W tej opowieści nie może zabraknąć pana profesora Jerzego Bralczyka, który ten zwierzyniec stworzył. Co to znaczy, że lepszy gołąb w ręku niż bażant na sęku? Ja wiem, czyli lepsze jest to, co się ma, niż czego się nie ma, bo chodzi po prostu w tym oto. Można też powiedzieć, lepszy wróbel w ręku niż gołąb na dachu. Dlatego, że lepiej już mieć coś mało, niż nic w ogóle. Bardzo trafnie, oczywiście. Ten gołąb na dachu wcale nie jest nasz. Możemy go sobie wyobrażać, że go zaraz złowimy, ale może się to okazać wcale nieprawdziwe. A to, co mamy, to mamy. Ciekawa jestem bardzo, czy wy wiecie, dlaczego foka jest nazywana psem morskim? No bo ma, no, taką twarz jak pies. Pysk? No, ma taki pysk. Aha. I jest taki groźny, ma takie zęby i on i ona może ugryźć jak pies. I skąd ta nazwa się wzięła w ogóle? Bardzo często zwierzętom morskim nadawaliśmy takie nazwy, jakie miały zwierzęta obok nas. Krowa morska była i lew, no lew nie był blisko nas. Lew morski to był taki... Podobny do foki, nie mors. Ale w ogrodzie zoologicznym to już był. Oczywiście. Ja niedawno oglądałem takie ogromne zwierzęta, które nazywają się manaty. Manaty, a małe takie zwierzęta to manatki się oczywiście nazywają. A żywią się, wiecie czym się żywią manaty? Wyłącznie sałatą. A są tak ogromne, grube, przypominają takie sterowce, cepeliny. Trochę. Tylko sałatą? Chyba tylko. Może jakąś odmianą kapusty też. A manat żyje w wodzie? Tak. To w takim razie, skoro sałata, to kojarzy mi się to w jakiś sposób z gąsienicą. Co gąsienica ma wspólnego z gęsią szyją? No bo gęsia szyja jest taka trochę długa. Tak, a dżdżownica też jest długa. Gąsienica, tak, tak. I chyba stąd właśnie, chociaż niektórzy uważali, że gąsienica dawniej nazywała się wąsienica, bo ma takie włoski. No tak. Często tak jakby wąsy. No i nie wiadomo, czy to wąsienica, czy, ale chyba jednak raczej wzięła nazwę od szyi gęsiej. A czy ptak o najstarszej europejskiej nazwie rzeczywiście jest tak strasznie głupi? Gęś to jest? Jest tak, że we wszystkich językach europejskich przynajmniej gęś się nazywa podobnie. Po niemiecku to jest gans, po angielsku gus, po rosyjsku guś, po czesku hus, to wszędzie jest bardzo podobnie. A kaczka w każdym języku nazywa się zupełnie inaczej. Po rosyjsku kaczka się nazywa utka, a po niemiecku ente, a po szwedzku anka, a po angielsku duck, a po francusku kanar. Każdy naród inaczej nazywa kaczkę, a gęsi są podobne. A dlaczego ten piękny zwierz, jakim jest gęś, często nazywany jest zwierzęciem głupim? Bo tak my widzimy takiego stwora, takie właśnie zwierzę, taką istotę, która wyciąga do góry głowę, gęga jakoś tak dziwnie, zatacza się trochę, że jest jakoś niemądre. Tymczasem gęsi są bardzo mądre akurat. Zresztą jest o gęsiach sporo takich opowiadań, często prawdziwych. Pamiętacie może, kto ocalił Rzym? Właśnie gęsi. Kiedy Galowie natarli na Rzym, to gęsi zaczęły głośno gęgać, obudziły żołnierzy i dzięki temu mówi się na Kapitolu, że gęsi kapitolińskie ocaliły Rzym. Ale też od tego się wzięła gęsia skórka. No bo jak się obstrzyże gęś, to potem ma takie krosteczki. Tak jak człowiek, który się czegoś boi, tak jak się mówi. Albo zmarznie. A wiecie, że teraz będzie opowieść o najstarszym ssaku Europy. Ten ssak jest ulubionym zwierzęciem profesora Bralczyka i także o nim można przeczytać w książce Koty. Zwierzyniec. To jest jeż. My lubimy jeże na ogół, prawda? To są sympatyczne zwierzęta, no ja... ale jeżeli powiemy o kimś, że się jeży, to znaczy, że tak się trochę, to może się obraża właśnie nawet, trochę się, sroży się. No, tak, panie profesorze. Tak jest najeżony. No a jeszcze do tego mam na imię jeży, to jak to nie a lubię. A ja też mam. No widzisz. A które zwierzę, pana zdaniem, jest takim najbardziej świątecznym zwierzęciem? Są takie różne ryby, które wydają mi się bardzo sympatyczne, ale zjeść też bym chyba nie jadł. To pan profesor je tylko te, których nie lubi? No właśnie, ale je też lubię, skoro je jem. Bardzo lubię różne ryby jeść. Jakie? Na przykład sumy. O. Ale w czasie świąt je się najczęściej karpia. A karpia pan profesor lubi jeść? Jak zrobi moja żona w galarecie bardzo. A no tak. Nie lubię galaret. Ja i jak moja mama jechaliśmy autem, my mamy las, no bo my mieszkamy w Ząbkach i tam k nam wyskoczyła surykatka, taka malutka. Coś, aż mi się nie chce wierzyć. A w Ząbkach? Aż mi się nie chce wierzyć. Skąd ona uciekła? Z lasu. Jesteś pewien, że to nie żadna kuna, ani łasica, nie. ani nawet... Nie, no bo to było w dzień. Całą pewnością była to surykatka. To miałaś wyjątkowe szczęście, bo surykatki u nas dziko raczej się nie spotyka. Pan takiego szczęścia nie miał? Nie miał. Ja do ciebie, mały Jezu, muszę znaleźć drogę. Gdzie ty mieszkasz, kto mi powie, Gdańsku czy w Krakowie? Powiedz mi. Ja do ciebie, mały Jezu, rok kolęda. A teraz będzie taka baśń. Lubicie baśnie? Tak. Dawno, dawno temu ten chłopiec, zanim wyruszył w wielki świat, pierwsze swoje słowa czytał przy wiejskiej naftowej lampie. Jego matka świetnie mówiła, ale była raczej mówcą prywatnym. Ojciec najbardziej znakomicie mówił publicznie, czyli przed ludźmi, tak? W domowym zaciszu nieco rzadziej. Ale jedno i drugie w domu zaczytywało się słowami. I nie mogło być inaczej. Słowa pokochał ich synek i pozostał im wierny przez całe swoje życie. Czy wy wiecie, o kim jest ta baśń? A popatrzcie w swoją prawą stronę. Kogo widzicie? Drzwi. Wiem! No. To pan profesor. Tak, pan profesor, pan profesor Jerzy Bralczyk. Panie profesorze. Bardzo dawno temu. Kiedy pan tak przywołuje na myśl święta dzieciństwa, to jak te święta wyglądały? W piecach się pali, bo to wszystko było na wsi. No i zbieraliśmy się wszyscy razem, śpiewaliśmy kolędy. Myślę, że tak było w bardzo, bardzo wielu domach. Bardzo wielu domach. Czy tak teraz jest? Myślę, że nadal po części tak jest i niech tak zostanie. Żeby się rodzina zbierała razem i żebyśmy śpiewali. A jeść wigilijną kolację, wieczerze, jak to się mówi. Chyba tylko wtedy używa się tego dawnego słowa wieczerza. To jest jedna z większych przyjemności. Nawet jeśli komuś te potrawy nie smakują tak jak te, które będą następnego dnia. A kiedy mały Jurek, Jureczek, Jurek, Mikuś. To były te formy, które lubiłem, akceptowałem. A kiedy Juruś był Juruś w wieku... Nie. Jej, Jureczek. Jureczek. Był w wieku Krysi, Julka, to dostawał jakieś prezenty od świętego Mikołaja? Owszem, owszem. Raz dostałem nawet kolej elektryczną, ale niestety nie jeździła i trzeba było złożyć reklamację do świętego Mikołaja. No, po tygodniu dostałem nowo już zupełnie. Dużo pan wtedy czytał? Tak, czytałem już jak miałem 5 lat, 6 lat. Bardzo dużo już czytałem. No i zostało mi to do dzisiaj. A teraz jeszcze zacząłem pisać do tego. A ostatnio napisał pan książkę pod tytułem... Zwierzyniec. Panie profesorze, ja pamiętam, jak pan kiedyś złożył takie bardzo piękne życzenia. Tam było coś o tym, co się musi, co się chce. Żebyśmy więcej mogli niż chcemy i żebyśmy więcej chcieli niż musimy. Tak zawsze życzę i sobie i innym, bo inaczej to troszkę nas to życie może męczyć. A tak, jeżeli wiemy, że możemy to, czego chcemy, to jest przyjemnie. I że chcemy tego, co skądinąd musimy, to też jest przyjemnie. To ja w takim razie teraz dużo bardziej chcę niż muszę poprosić pana o to, aby zagrał pan, jak to my w radiu mówimy, swoją ukochaną kolędę na zakończenie naszego świątecznego spotkania. No, to jest... Bracia, patrzcie jeno. Jak niebogoreje, bardzo lubię tę kolędę. Bracia, patrzcie jeno. Znacie? Jak? No to zaraz poznacie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dziękuję wizytę w naszym... Dziękuję bardzo i wszystkim studiu. Wszystkich najlepszych rzeczy. I w czasie świąt, i później, i w nowym roku, i w całym roku, który będzie coraz mniej nowy, będzie się starzał. Tak jak z nami. Tak. Dziękuję. Panie profesorze, dziękuję, Krysiu. Dziękujemy. Dzięki, Julku. No a teraz słowo się rzekło. Bracia, patrzcie. Jak to było? Jeno! Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w kraniu, w sumie cała Amatonia na wierzchu. Rodzina. Przedstawiamy Państwu rodzinę Średnickich. Jaka kawa dla